ہر طرح کے موجود ہیں لوگ, اور ان میں بہت ساری قبریں ناظرین کرام پرانی نہیں ہیں بلکہ تازہ قبریں بھی ہیں. ان قبروں میں ان 200 بے گناہ مقتولین میں سے بھی بعض کی قبریں ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ گزشتہ ہفتے اس دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بن گئے. ان میں 8 سالہ دانیال کی قبر بھی ہے جو بسوں پر ہونے والی فائرنگ کا نشانہ بن گیا. ان میں 35 سالہ محنت کش عبد الرحمن کی قبر بھی ہے ناظرین کرام, جو اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر گھر سے نکلا تھا لیکن کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بن گیا اور اسے واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوا. اس میں اس 22 سالہ طالب علم ریحان کی قبر بھی ہے, یہیں کہیں ہوگی, یہیں کہیں 22 سالہ طالب علم ریحان کی قبر بھی ہے جو گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوں, میں پرچہ دیتے ہی سیدھا گھر آؤں گا, سیدھا گھر پہنچوں گا امی, اور دال چاول میں بہت شوق سے کھاتا ہوں, آپ بنا کے رکھیے گا, آپ کے ہاتھ کے دال اور آپ کے ہاتھ کے چاول امی جان بہت اچھے لگتے ہیں, آج میرا آخری پرچہ ہے, جی چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے دال چاول میں کھا لوں. لیکن وہ ریحان, وہ 22 سالہ ریحان اسی قبرستان میں کہیں اس وقت آرام فرما ہے, سو رہا ہے, سو گیا. ماں کا لاڈلا ماں کی گود میں نہیں, ماں کی گود سے بہت دور اس قبرستان میں آ کر سو گیا. یاد رکھیے ناظرین کرام, وقفے میں جانے سے قبل عرض کروں گا, یاد رکھیے یہ قبریں صرف مردوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. بہت ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ قبریں صرف مردوں کا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ مارنے والوں کا ٹھکانہ بھی یہی قبریں ہیں. مارنے والوں کو بھی یہی آنا ہے, جن کو مار دیا وہ تو آ گئے یہاں, لیکن جنہوں نے مارا ہے انہیں بھی یہی پر آنا ہے, یہ ان کا بھی ٹھکانہ ہے. وہ لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ قبر کی اور اس کی حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں. انہیں اگر یہ قبر کی حقیقت معلوم ہو جائے تو شاید وہ یہ ظلم نہ کریں. اگر ان کے دلوں میں خدا کا خوف آ جائے, پروردگار کی خشیت آ جائے, یہ آنکھیں رونا بھول گئی ہیں, اللہ کا خوف نکل گیا ہے ہماری آنکھوں سے, ہمیں اب ڈر نہیں لگتا پروردگار سے, ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, اس کے دربار میں ہمیں جواب دینا ہے, ہر سوال کا جواب دینا ہے, ہر عمل کا حساب لیا جائے گا, اور وہاں پر اگر زبان جھوٹ بولے گی تو آزا گواہی دینا شروع کر دیں گے. ہم اس کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ دلوں کا ہر حال جانتا ہے, وہ سرسراہٹ سے بھی واقف ہے, اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور آج یہ شب برات, یہ لیلۃ المبارکہ, یہ لیلۃ السکھ, یہ لیلۃ البرات, یہ لیلۃ الرحمت, یہ آج پکار پکار کر کہہ رہی ہے آسمان دنیا پر پروردگار کا نزول اجلال ہو چکا ہے, اور وہ پکار رہا ہے آسمان کی ان بلندیوں سے, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے مغفرت دوں, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اسے بخشش دوں, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ اسے روزی عطا کروں, اور ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں. کوئی مجھ سے مانگ کر تو دیکھے, کوئی میری طرف متوجہ تو ہو, میں تو توجہ کر رہا ہوں اپنے بندوں کی جانب, میں تو اپنے بندوں کو پکار رہا ہوں, میرے بندے بھی تو مجھے پکاریں, میرے بندے بھی تو میری پکار پر لبیک کہیں, میں تو آج عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. میری عطا کا سمندر ہمیشہ سے موجے مار رہا تھا اور ہمیشہ موجے مارتا رہے گا. میرے پروردگار کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی قیود نہیں ہے. جب وہ دیتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا ہے, ہمیں مانگنا بھی تو آنا چاہیے, ہمیں مانگنا بھی تو آنا چاہیے, ہمیں اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے انداز بھی تو آنے چاہیے, ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی تو ہونا چاہیے, ہمیں گڑ گڑانا بھی تو چاہیے, ہمیں رونا بھی تو چاہیے. ہماری آنکھوں نے رونا کیوں بھلا دیا ناظرین کرام, یہ کیوں خشک ہو گئی ہیں ہماری آنکھیں, کیا ہو گیا ہماری آنکھوں کو, کیوں اپنے گناہوں کی سیاہی اور سختی ہمیں یاد نہیں آتی, کیوں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں, کتنے خطا کار ہیں, ہمارا پورا وجود گناہوں سے سنا ہوا ہے, لدا ہوا ہے, ہمارے اندر سے ہمارے اعمال کی بدبو ہمارے تمام تر ایمان کا دماغ پھاڑ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، ہم اسے پکارتے نہیں ہیں، ہم التجا نہیں کرتے. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انہی قبروں کے پاس بیٹھ کر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شاید کچھ پتھر دل آج نرم ہو جائیں، شاید کچھ لوگ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئیں، شاید ہماری آنکھوں میں نمی آ جائے، شاید ہم وہ عمل جو بھول گئے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، بچے کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا کر بھیجتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بچے کو رونا سکھا کے بھیجتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی فن لے کے آتا ہے، رونے کا فن. اور یہ فن اس کو اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ رو رو کے اپنے رب کو منا لے. بچپن سے ہی اسے رونا سکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ روتا ہے تو اس کی ہر ضد پوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم رونا بھول گئے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میں اس وقت کراچی کے مشہور و معروف قبرستان تاریخ روڈ پر موجود ہوں، اور یہیں سے ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. راشد اعظم صاحب سے کلام بھی سنیں گے، میں بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں پیش کروں گا. لیکن ایک پہلے چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبول ہو میری توبہ، قبول ہو یا رب، تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ. یا رب قبول ہو میری توبہ، قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کے ذریعے پوری دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں. شب توبہ، اس وقت آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں براہ راست قبرستان سے. اور ناظرین کرام، لوگوں کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے. سب لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، دیے جلانے آئے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں. اور ظاہر یاد ہی رہ جاتی ہے، اور کیا ہمارے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں. جب کسی ظالم یا جابر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میرے نزدیک تو بدترین تھا. جب کسی ظالم کو دفن کیا جاتا ہے، ان تمام لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے تھے، اور آج کے دن میں تجھ پر حاکم کی گئی ہوں، تو میری طرف مجبور اور مقہور ہو کر آیا ہے. تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر قبر اس کو دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں. اور ناظرین کرام، یہ ہے وہ قبر، اور یہ ہیں وہ تمام قبریں، اور یہ ان کی حقیقت ہے. یہ اندھیرے کا مقام ہے،